إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tuko katika siku za wiki ya mwanzo ya ufunguzi wa mwaka huu wa masomo. Hatuna budi katika siku mbili hizi kuhimizana jambo la ilmu, kusoma ilmu hii ya kisheria. Tupo katika siku za mwanzo za mwaka, kwa hiyo hatuna budi kuhimizana na kukumbushana umuhimu na wajibu wa kusoma elimu ya kisheria. Ndugu zangu wanafunzi, hakuna shaka kwamba kila mmoja wenu amekuja hapa kwa ajili ya kutafuta ilmu hii ya kisheria ya Kiislamu. Kila mmoja ametoka nyumbani kwake au ametoka katika mji wake kwa ajili ya kutafuta ilmu, ambapo ni ilmu hii ya Kiislamu. Inavyosemwa ilmu, basi moja kwa moja ni ilmu hii ya sheria ya Kiislamu. Haendi katika elimu za kidunia kama alivyosema Sheikh Al-Fauzan hafidhullah, kwamba kalimatul ilmi tutlaqu ala al-ilmi shar'i, kwa sababu elimu ya kidunia haiitwi ilmu isipokuwa kwa kaidi, kwa sharti. Wanasema ilmu tibbi, ilmu al-handasa, ilmu alhisabat, lakini kusema ilmu moja kwa moja ni ilmu hii ya kisheria. Kwa hiyo tumekuja kwa ajili ya kutafuta ilmu ya kisheria, hatuna budi kuhimizana hasa katika siku za mwanzo hizi za ufunguzi wa mwaka huu, kwa ajili ya kutilia umuhimu jambo hili la ilmu. Ndugu zangu wanafunzi, jambo hili la ilmu kwa umuhimu wake mkubwa, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala sura ya kwanza na aya za mwanzo alizomteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam za Qur'an ni suratul Alaq. Suratul Alaq, zile aya tano za mwanzo ndio aya za mwanzo zilizoshuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika gharu Hira. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojiliwa na Jibril alaihi salam na kumwambia soma, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sijui niseme nini, nisome nini, madha aqra, nisome nini, mara tatu, mpaka Jibril akamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Wanasema maulama, hii aya ya kwanza iqra ni kuonesha wajibu wa kusoma ilmu hii ya kisheria. Aba alivyomwamrisha mtume wake iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala akimwamrisha mtume wake asome, kusoma asome Qur'ani na elimu hii ya kisheria. Idhan fadhakara fiha ma manna Allah bihi ala al-insan min ta'limihi ma lam ya'lam. Allah subhanahu wa ta'ala akataja katika aya hizi yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfundisha au amemneemesha mtu, ambapo ni kumfundisha mambo ambayo hayajui. Allama al-insana ma lam ya'lam, Allah amemfundisha mtu jambo ambalo halijui. Fadhakara fiha fadlahu bita'allumihi wa tafdhilihi al-insana bima 'allamahu iyyah. Akataja Allah katika aya hizi fadla zake kwa kumfundisha mwanadamu, bali na kumfadhilisha mwanadamu kwa vile kumfundisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika yadullu ala alilmi wattaalim, hii inafahamisha fadla za ilmu na pia fadla za kufundisha. Kwa hiyo sura hii ya mwanzo inaonesha umuhimu na wajibu wa kusoma elimu ya dini hii ya Kiislamu. Pili, katika kuelezea fadla za ilmu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemshuhudia mtu aliyempa ilmu kwamba amempa kheri nyingi. Allah akimruzuku na kumneemesha mtu elimu hii ya dini ni kwamba amemneemesha na kumpa kheri nyingi. Faqala ta'ala yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Allah anampa ilmu anayemtaka na anayepewa ilmu huyu amepewa kheri nyingi. Yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Qala ibn Qutayba rahimahullah al-hikmah, aliposema Allah yu'ti al-hikmah, qala al-hikmatu isabatul haqqi wal-amalu bihi, ni kuipatia haqqi na kuitumia haqqi. Wa hiya al-ilmu an-nafi' wal-amalu as-salih, hiyo hikma ni ilmu yenye manufaa na amali njema. Na hili ndilo lilotumilizwa nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kufundisha elimu yenye manufaa pia na kufundisha al-amalu as-salih. Wa hakadha tadhammanat ar-risalatu al-muhammadiyyah hadhaini al-amrayn, hivi ndivyo ilivyokusanya ujumbe wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mambo haya mawili, al-ilmu an-nafi' wal-amalu as-salih. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume wake kwa mambo haya mawili, al-ilmu an-nafi' wal-amalu as-salih. Huwa alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqqi. Tatu, Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha mitume wake kuliko wengineo kwa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha mitume wake kwa jambo hili la ilmu. Kwa hiyo kila mtume amepewa ilmu, kila mtume amepewa ilmu. Faqala ta'ala fi haqqi Adama alayhi salam wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, akamfundisha Adam majina yote. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim falamma anbahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ilmu mtume Adam alayhi salatu wassalam. Idhan falamma arrafahum fadla Adama bil ilmi aqarru lahu bil fadli, alipowafahamisha fadla za Nabii Adam kwa ilmu kuliko wao wakatuliza au wakakiri na kumkubalia fadla Nabii Adam alayhi salam. Wa hakadha fi haqqi Ibrahim alayhi salam yaqulu ta'ala inna Ibrahim kana umma qanitan lillahi hanifan ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى katika haqqi ya Nabii Ibrahim alayhi salam inna Ibrahim kana umma, Ibrahim alikuwa ni umma, qanitan lillah, mwenye kumnyenyekea Allah, hanifan, hali ya kuachana na mila zote na kushikamana na tauhid, na hakuwa katika washirikina, shakiran li an'umi, hali ya kuwa mwenye kushukuru neema zake, ijtabahu Allah limkhitari, wa hadahu ila siratin mustaqim, akamuhidi na kumuongoza kwenye njia iliyonyooka. Qauluhu al-umma, qala al-umma huwa alladhi jamaa sifati al-kamal, al-umma ni yule ambaye amekusanya sifa za ukamilifu, min al-ilmi wal-amal wad-da'wa, ilmu na utekelezaji wa ilmu hiyo na kufanya da'wa kwa ilmu hiyo. Idhan inna Ibrahima kana umma, wal umma huwa alladhi jamaa sifati al kamal, aliyekusanya sifa za ukamilifu ambazo ni ilmu na amal na da'wa. Wa hakadha qala alayhi salatu wassalam, qala Allah ta'ala fi Dawuda wa Sulaymana, wa Dawuda wa Sulayman idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fafahamnaha Sulaymana wa kullan atayna hukman wa ilma, mahallu shahid wa kullan atayna hukman wa ilma, kila mmoja katika Nabi Daud na Sulaiman tulimpa ilmu, tulimpa hikma na ilmu. Wa hakadha qala ta'ala fi haqqi Yusuf alayhi salam, walamma balagha shuddahu ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin, alipofikia ashuddahu umri wake ule wa kuwa na utume, tulimpa utume na tukampa hikma na ilmu, na hivyo ndivyo tunavyowalipa muhsinin, walio wenye kufanya mema. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala athna ala nabiyihi al-Khadir alayhi salam mimma rahala au lamma rahala ilayhi Musa, Nabi Musa alipokwenda kwa Nabiyullahi al-Khidr, Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu na kusema fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma, awakampata mja katika waja wetu ambaye tumempa rahma kutoka kwetu na tukamfundisha kutoka kwetu ilmu. Huyo hapa pia Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kwa mtume wake al-Khadir kwamba alimpa ilmu. Wa qala kadhalika mumtannan ala nabiyihi wa khatami rusulihi sallallahu alayhi wa sallam wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima, Allah akakuteremshia kitabu na hikma, akakufundisha mambo ambayo hukuwa ukiyajua, wa kana fadlullahi alayka adhima, zikawa fadla za Allah kwako ni kubwa. Kadhalik akhbar Allah subhanahu wa ta'ala an rif'ati darajati ahli al-ilmi wal imani khassa, baada ya kuelezea Allah subhanahu wa ta'ala mitume wake kwamba aliwafadhilisha kuliko wengine kwa sala hili la ilmu ya kisheria, pia Allah subhanahu wa ta'ala akawapandisha daraja wale maulama na watu wa imani, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila nshuzu fanshuzu يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala amewapandisha daraja nyingi wale walioamini katika nyinyi na wale waliopewa ilmu, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi kwa hayo mnayoyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akiwasifu maulamaa na kuamrisha waumini warejee kwenye maneno ya maulamaa na kuwauliza maulamaa mambo ambayo hawayajui, faqala Allahu ta'ala wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ilmu mkiwa hamjui. Kadhalik akhbara Allah subhanahu wa ta'ala annahum ahla khashiyatihi, annahum ahlu khashiyatihi. Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea kwamba Allah hawa maulama ndio watu wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Akawasifu Allah subhanahu wa ta'ala maulama wa ilmu hii ya kisheria, akawasifu kwamba wao ndio wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Bal khassahum min baini nnasi bidhalik, bali Allah amewahusu maulama baina ya watu wengine kwa jambo hilo, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama inna Allaha azizun ghafur. Hakika hakuna wengine, hakuna vingine isipokuwa wanaomwogopa Allah katika waja wake ni maulama. Hii ni kuonesha fadla za ilmu, kadhalika fadla za maulama. Akiendelea Allah subhanahu wa ta'ala kuelezea fadla za maulama wa hii elimu ya kisheria, ala al-muallif waqad nafa Allah subhanahu wa ta'ala taswiyata baina ahli al-ilmi wa baina ghayrihim kama nafa taswiyata baina ashabi al-janna wa ashabi an-nar. Allah amekanusha usawa baina ya ahli al-ilmi na baina ya wasio kuwa na ilmu, kama alivyokanusha usawa baina ya watu wa peponi na watu wa motoni. Kama ilivyokuwa si sawa watu wa peponi na watu wa motoni, kadhalika si sawa maulama na wasio kuwa maulama. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, sema je ni sawa wale wanaojua na ambao hawajui, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun. Kadhalika Allah anasema kwamba sio sawa maulama wa elimu ya kisheria na ambao si maulama. Ndugu zangu wanafunzi, elimu hii ya kisheria ni ibada. Elimu hii ya kisheria ni ibada kama ibada nyingine ambazo tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu hii ni kama ibada ya sala, ni kama ibada ya siyam, ni kama ibada ya zaka, kama ibada nyingine ambazo zinasababisha au ni sababu ya mtu kuingia peponi. Kadhalika elimu hii ni sababu ya mtu kuingia peponi. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kufuata njia hali ya kuwa anataka ilmu kwa njia hiyo Allah humsahilishia njia kwenda peponi. Yakulu sallallahu alayhi wasallam wa innal malaika la tadau ajnihataha ridhan litalibil ilmi, malaika wanaweka mbawa zao kwa ajili ya kumridhia na kumpenda mwenye kutafuta ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta lihitana fil ma, wanawachuoni wanamwombea maghfira vitu vyote vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini. Vitu vyote vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini vinamwombea mwanawachuoni maghfira, hata samaki walio baharini pia wanamwombea maghfira huyu mwanawachuoni. Wa fadlul alimi ala al-abid kafadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib, fadla za mwanawachuoni kuliko mwenye kufanya ibada bila ilmu ni kama fadla za mwezi kuliko nyota nyingine. La shaka kwamba nyota za mbinguni ni nyingi, lakini kukiwa na mwezi, mwangaza wa mwezi unakuwa mkubwa kuliko mwangaza wa nyota nyingine kule mbinguni. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam innal ulamaa warathatul anbiya, maulamaa ni mawarithi wa mitume. Maulamaa wanafanya kazi za mitume, maulamaa wamerithi kazi za mitume, ile da'wa na kazi waliokuwa nao mitume imerithiwa na hawa maulamaa wa dini hii ya Kiislamu. Idhan innal ulamaa warathatul anbiya, maulamaa ni mawarithi wa mitume, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihaddin wafir. Mitume hawajarithisha dinari wala dirham isipokuwa wamerithisha ilmu. Kwa hiyo mwenye kuchukua ilmu amepata fungu kubwa walilokuwa nalo hawa anbiya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika akimsifu mwanafunzi kama ilivyo katika sahihain min hadithi Muawiya radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mtu ambaye Allah amemtakia khairi humpa ufahamu wa dini. Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia khairi mtu humpa ilmu ya dini. Hii ina maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kama mtu hamtakii khairi hampi elimu hii ya dini. Kwa hiyo elimu hii tunayozungumzia ni elimu ya kisheria, ilmu alkitabi wa sunna bifahmi salafi hadhihi al-umma, ni elimu ya Qur'ani na hadithi kwa ufahamu wa watu wema wa umati huu ndio tunayozungumzia. Kama qala Ibn Qayyim rahimahullah, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قولي فقيه. علم قال الله قال رسوله أما سمع الله أما سمع متمواك قال الصحابة أما سمع صحابة هي انجي علم. علم يديني إن دليل ذاك كلا جام الندليل كلا جام الندليل ذاك دليل ذاك إما كتاب الله أو حديث يمتم صلى الله عليه وسلم أو منين يا مصحابة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هيكو علم نكويك خلاف في سفاهة كوجينغا نوبومباف بين يمتم نبين قول يا فقيه يمتم يفقه. Huwezi ukapambanisha ukafanya mukarana baina ya kauli ya mtume na faqihi mwana wa chuoni. Lazima kauli ya mtume itangulizwe. Huwezi ukatanguliza kauli ya mwana wa chuoni kuliko kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hii kwa aya ya mwanzo ya suratul hujurat, suratul hujurat Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasuli wattaqullah innallaha samiun alim. Enyi mlioamini msitangulize baina ya Allah na mtume wake, msitangulize maneno mengine, na mcheni Allah katika jambo hilo. Kwa hiyo qala Allahu qala ar-rasul, hakuna kutanguliza maneno ya mtu mwingine. Mahma balagha ilmuhu anana sama, lazima kutanguliza maneno ya Allah na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Talabul ilmi jihadun kabirun, talabul ilmi ni jihadi kubwa. Talabul ilmi jihadun kabir. Ibn al-Qayyim rahimahullah yakul al-jihadu nawaan, jihadun bil-yadi was-sinan. Jihadi ziko sampuli mbili. Una jihadi ya mkono na silaha, kupigana na maadui, hii ni jihadi. Wa hadha al-mushariku fihi kathir, hii wanaoshiriki katika jihadi hii ni wengi. Wanaoshiriki katika jihadi ya silaha na kupigana ni wengi. Wa thani aljihadu bil hujjati wal bayan, sampuli ya pili ni jihadi kwa hoja na kubainisha haki, hii ni jihadi nyingine. Sampuli nyingine ya jihad ni jihadi ya hujja wal bayan, na kubainisha haki. Wa hadha jihadu al khassa min atba'i rusul, hii ni jihadi maalumu ambao ni jihadi ya wafuasi wa mitume. Wa huwa jihadu al-a'imma, jihadi ya wale maimamu maulama, jio jihadi yao ya kujua hoja na kubainisha. Qala wa hadha afdalu al-jihadaini, hii ndio bora ya jihadi mbili hizi, hii ndio bora ya jihadi hizi mbili, jihadu al-hujjati au al-jihadu bil-hujjati wal-bayan. Qala wa hadha afdalu al-jihadaini li'idhami manfaatihi, kwa sababu ya ukubwa wa manufaa yake jihadi hii ya kubainisha hoja na kuweka wazi haki, hii ndiyo jihadi bora. Li'idhami manfaatihi, kwa sababu ya ukubwa wa manufaa yake. Qala Allah Ta'ala, walau shi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhiran fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Law tungitaka laba'athna fi kulli qaryatin nadhira, tungepeleka katika kila mji nadhir mkhofishaji, usiwatii makafiri na wapigani jihadi, wafanyie jihadi jihadi kubwa. Qala fahadha jihadun lahum bilquran wa huwa akbarul jihadain, hii ni kuwafanyia jihadi kwa Qur'an na kubainishia hoja, na hii ndiyo kubwa ya jihadi hizo mbili. Wa huwa jihadul munafiqina aidan, na hii pia ni jihadi ya wanafiki, hii ya kuwabainishia hoja na kuwabainishia haki, hii pia ni jihadi wanafanyiwa wanafiki. Fa innal munafiqin lam yakunu yuqataluna au yuqatiluna almuslimin, wanafiki hawakuwa wakiwapiga waislamu wala waislamu hawakuwa wakipigana na wanafiki, bal kanu ma'ahum fi dhahir, wanafiki walikuwa na mtume au na masahaba kwa dhahir, wanafiki walikuwa na waislamu kwa dhahir. Wa rubbama kanu yuqatiluna aduwahum ma'ahum, pengine walikuwa wakipigana maadui yao pamoja na waislamu, lakini mara nyingi wanafiki walikuwa hawashiriki katika vita. Mara nyingi wanafiki walikuwa wakifanya mambo ya Kiislamu ya dhahir, sala, siyam, lakini kwenda jihadi, kujitolea nafsi zao kwa ajili ya kuuawa, walikuwa hawajitolei, wanarudi, wanakwenda wanatoka na mtume, halafu wanarudi njiani wengine, halafu wanatoa udhu, kama katika vita vya Tabuk. Katika vita vya Tabuk Suratu Tauba imewabainisha wanafiki jinsi walivyokuwa wakitoa udhuru za urongo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumekatoka na masahaba, halafu hatimaye wale wanafiki wanakwenda kwa mtume, sisi bwana tulikuwa na udhuru kadha, warongo wanatoa udhuru za uzao, mimi nilikuwa mgonjwa, sijui mke wangu alikuwa kadha, wanatoa adhar za urongo, mtume anawakubalia. Ya'tadhiruna ilaikum idha raja'tum ilaihim qul la ta'tadhiru قد نبأنا الله من أخباركم, watakupeni udhuru mkirejea kwao, watatoa udhuru kwamba huyu alikuwa na udhuru fulani, waambie kwamba msitoe udhuru, Allah ashatubainishia nyinyi hali zenu. Kwa hiyo wanafiki walikuwa wakitoa udhuru hawashiriki katika jihadi, lakini masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walijitolea kwa nafsi zao na mali zao, wakajitolea muhanga kwa ajili ya kutekeleza au kwa ajili ya kuliweka juu kalima la Allah subhanahu wa ta'ala. Katika vita vya Tabuk walitokea masahaba watatu takhallafu an hadhihi alghazwa. Tabuk na Madina ni takriban kilomita labda 800 hivi au 900. Tabuk na Madina walitokea masahaba watatu, Ka'b ibn Malik na Murara ibn Rabi' na Hilal ibn Umayya. Hawa hawakwenda katika vita vya Tabuk na hawakuwa na udhuru wote, hawakuwa na udhuru wote, wala hawakwenda kwa mtume kutaka udhuru wa urongo, bali walikwenda kwa mtume na kumbainishia kwamba ya Rasulullah, hatukwenda na hatukuwa na udhuru wote, ni ajizi tu imetupata, lakini hatukuwa na udhuru wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika kule Tabuk akawaambia masahaba, ma fa'ala Ka'b ibn Malik, Ka'b ibn Malik kafanya nini, mbona hakuja? Mtume alikwenda kupigana na Warumi kule, mbona hakuja huyu Ka'b ibn Malik? Mmoja katika masahaba akamwambia mtume, ah, huyu Ka'b bwana, aangalia angalia tu zile mwili wake na nguo zake ndizo zilizomzuia huyu. Afungua kabati lake akaangalia tu zile nguo zake na ile mwili wake, basi ndio lilomzuia kuja. Muadh ibn Jabal as-sahabiul jalil pale pale akamwambia, bisa ma qulta, maneno mabaya wewe uliyosema, ma alimna alayhi illa khaira, sisi hatujui kwa Ka'b ibn Malik isipokuwa khairi tu. Usiseme hivyo, basi maneno mabaya kwamba eti anajiangalia angalia tu na nguo zake ndio limemzuia kushiriki katika jihadi. Hapana, hao ni maneno mabaya, hatujui kwake isipokuwa khairi. Hadha sahabiul jalil Ka'b ibn Malik. Idhan Ka'b ibn Malik aliporudi mtume sallam na masahaba kutoka katika Tabuk, huyu akenda kwa mtume sallam moja kwa moja, ya Rasulullah. Mtume kwanza alipomwangalia akatabasamu, mtume ile tabasum ya kukasirika, Naona nani ile tabasum ya kukasirika mtume akamfanyia yule Ka'b ibn Malik, kuonesha kwamba mtume amekasirika kwa nini hakwenda katika vita vya Tabuk. Ka'b ibn Malik akamwambia, ya Rasulullah, kama kungekuwa kuna mtu wa kidunia ananiuliza swali hilo kwamba mimi sikwenda kwenye vita vya Tabuk, mimi ningemwambia maneno na angenikubalia udhuru wangu wa urongo. Kama ingekuwa ni mtu wa kidunia, ningemwambia maneno na nikatoa udhuru wa urongo na akanikubalia, lakini najua wewe ni kukwambia urongo, Allah subhanahu wa ta'ala atakubainishia kwamba mimi ni mrongo. Umenifahamu? Kwa hiyo Ka'b ibn Malik akamwambia mtume, sikuwa na udhuru wowote, sikuwa na udhuru wowote. Baada ya mtume kumwambia, wewe si ulikuwa ushanunua wewe ngamia wako wa kwenda, mnyama wako wa kwenda vitani? Akaambia, nimenunua ngamia, nikajitayarisha matayarisho yote, lakini sikuwa na udhuru wowote ya Rasulullah wa kwenda kule. Mtume akamwambia, akasema, akamwambia masahaba, amma hadha faqad sadaq, ama huyu amesema kweli, qum hatta yaqdi Allahu bainakum, nenda mpaka Allah alete hukumu yenu. Ka'b ibn Malik alipoambiwa vile, akauliza watu masahaba, kwani kuna wengine wenzangu ambao hawakwenda? Ambiwa ndio, Murara ibn Rabi' na Hilal ibn Umayya pia hawakwenda katika vita hivi. Akaondoka pale, akarudi nyumbani. Mtume akawaamrisha masahaba wasiseme naye, wasiseme na wao watu watatu, siseme na watu watatu, muqata'a. Wakafanyiwa muqata'a masahaba hawa watatu ambao takhallafu an ghazwati Tabuk, wakakaa kwa muda wa siku 40. Yule Hilal, huyu Ka'b ibn Malik, alikuwa bado ni kijana mwenye nguvu, anatembea pale mjini Madina, na kila anapofika kwa masahaba hawasemi naye. Akienda katika msikiti wa mtume akiswali, akimsalimia mtume, akimpa salamu, halafu anaangalia asema, sijui mtume amerudisha ile salamu au hajajibu ile salamu. Aangalia midomo ya mtume, hawezi kumwangalia mtume kwa macho, hawezi. Sasa anaangalia, akampa salamu, anaangalia kwa siri, je, mtume amejibu au hajajibu? Sababu kafanyiwa muqataa, masahaba wote hawasemi naye. Sahabi mmoja Abu Qatada alikuwa asema ni ibni ami yake, ni ibni ami yake, akaenda nyumbani kwake akampa salamu kimya, akamwambia, we si wajua kwamba mimi nampenda Allah na mtume wake? Abu Qatada kimya. Akasema tena mara ya pili, mara ya tatu, ama alimta anni uhibbu Allah wa rasulah? Akajibu mara ya tatu, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanaojua kwamba wewe wapenda au wapendi. Basi akamjibu hivyo tu wa basi. Baadaye wakati wa kutembea pale Madina, akaja akapata mtu akampa barua, akampa barua. Yule Ka'b ibn Malik akaipokea barua ile, kuna mtu alikuja kutoka katika nchi ya kikafiri katika Maliku Ghassan, barua inatoka kwa mfalme kafiri wa mji wa kikafiri, anamletea huyu Ka'b ibn Malik. Yule mtu akauliza, jamani, ni Ka'b ibn Malik ni upi? Akaambiwa yule, akamfuata akampa barua. Alipopewa ile barua, haraka haraka akaifungua akaisoma. Baada ya kuisoma, yule mfalme wa Ghassan anamwambia, hivi tumeshasikia kwamba huyo sahibu yako mtume ameshakukata wewe, sasa njoo huku tukusaidie, tutakupa kila kitu, njoo katika mji huu wa kikafiri tutakusaidia. Kaaba anasema, akasema, hii ni balaa nyingine, hii ni adhabu nyingine tena Allah subhanahu wa ta'ala anipa, naletiwa barua na mfalme kafiri niingie katika ukafiri, hii ni balaa nyingine. Asema, afadhali nisingoisoma hii barua. Akachukua barua ile akaitia katika moto, ikamalizika, hakwenda kule. Baada ya hapo wakapewa adhabu nyingine, wakapewa adhabu nyingine, wakaambiwa, wake zenu msilale nao, nyinyi masahaba watatu, wake zenu msilale nao, i'tazilu nisa, wawekeni mbali wake zenu. Ka'b anasema, nikafikiria kwamba hii tuambiwa tuwaache tuwataliki wake zetu au ni vipi? Akaambiwa, a, msiwataliki, lakini msilale nao mkapata starehe. Ka'b ibn Malik akamwambia mke wake, ilhaqi ahlak, nenda kwa ahali zako, tumeambiwa kwamba tukutegeni. Mmoja katika wale wadhunnu Hilal, Hilal ibn Umayya, mke wake akenda kwa mtume akamwambia, ya Rasulullah, huyu Hilal ni mtu mzima, hajiwezi tena. Kwa hiyo niruhusu nikae naye kwa kumhudumia tu, kumpikia, sababu tayari hajiwezi huyo. Mtume akamruhusu, basi kaa naye huyo mume kama hajiwezi. Kwa hiyo wakapewa adhabu nyingine hii ya kutolala na wake zao. Mpaka ilipofika siku 50, siku 50 za adhabu yao, ndipo Ka'b ibn Malik akasikia nida kwa mmoja katika masahaba, ya Ka'b ibn Malik abshir, ikashuka toba kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin, ndio ikashuka aya hii ya tauba, wakasamehewa. Wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha dhaqat alayhim al-ardu bima rahabat وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر هذه الآية. ألفوا الله كسيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إني مليواميني مجني الله كويني بموجناها وسيما كويلي. الله سبحانه وتعالى أكواسف ما صحابها وتاتو نما صحابة وينجيني وات وأماني وسيما كويلي سوتي تنتكي وتوفواتي هوا ما صحابة وكويلي واهو. Hiki ni kisa kwa ufupi tu wa kisa cha masahaba hawa watatu ambao takhallafu an ghazwati Tabuk. Al-ilmu dalilu al-amal, ilimu ni dalili ya amal, ilimu ni kiongozi wa amal, wa qaidu lahu wa imamu lahu, والعمل تابع له ومؤتم به. عمل inafuatia ilmu, ilmu ndio dalil inofahamisha ile amal, na ilmu ndio kiongozi wa amal. Ilmu ni kiongozi wa amal, amal inafuatia ilmu, amali inafuatia ilmu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله أمباي أمومبا موت نوحاي إلي كوكوبيني امتهاني ناني كتكنيني أتكوى مزوري سانا وعمل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا, إلي أكوبيني امتهاني kwamba nani katika nyinyi ni mzuri sana wa amal. Wa huwa al-azizul ghafur, Allah ni mwenye nguvu na ni mwingi wa kusamehe. Yaqulu al-Fudail ibn Iyad akifasiri aya hii, ay akhlasahu wa aswabahu, akifasiri ahsanu amala, nani ni mzuri sana kwa amal, ay akhlasahu, nani mwenye ikhlasi katika nyinyi na nani anayefanya sawabu katika amal. Qila lahu ya Aba Ali ما أخلصه وأسوبه, نيني معنى أخلصه وأسوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. عمل إكواني خالص إن إخلاص نهيكواني صواب هيكبالي. عمل إكوا إن إخلاص نخالص لله كواجلي الله نهيكواني صواب لا يقبل هيكباليوي. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل, في عملي كواني صواب لكن هين إخلاص هيكبليه, حتى يكون خالصا صوابا بك يوني خالص نني صواب. فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. عملي خالص نيلي ليكوى كواجل يا الله نصواب نيليكوى جو يا سنة. Hii ni kuonesha masharti mawili ya kukubaliwa ibada, masharti mawili ya kukubaliwa kila ibada ni masharti haya, al-ikhlas wal-mutabaa. Kwa hiyo amali ikiwa na ikhlas lakini haina mutabaa haikubaliwi, na pia amali ikiwa na mutabaa haina ikhlas haikubaliwi, mpaka iwe na masharti yote mawili, mpaka iwe na ikhlas na mutabaa. Hatta yakuna khalisan sawaba, فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. ولا يتمكن العامل من الاتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم. عامل من يكفني عمل hawezi kuleta amali inayokusanya sifa hizi mbili isipokuwa kwa ilmu. Hawezi kufanya amali inayo na ikhlas na iliyo na sawab mpaka awe na ilmu. Fal ilmu huwa dalilu ala al-ikhlas wa huwa dalilu ala sunnah. Ilmu ndio dalili ya ikhlas na pia ilmu ndio dalili wa sunnah. Sababu ikhlas huwezi ukaifanya bila ilmu, na sunnah huwezi ukatekeleza sunnah isipokuwa kwa ilmu. Kwa hiyo al-ilmu huwa dalilu ala al-ikhlas wa huwa dalilu ala sunnah.